कर्तृत्व अभ्यास अंतगणगत कर्तृत्व का आरोप होता है आत्मा में। न तो शुद्धात्मन कदापि न अनर्थाश्रय प्रतीति। अज्ञान अवस्था में शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं होती तो अनर्थाश्रय कभी प्रतीति नहीं होगी। जिस समय ज्ञान हो जाने के बाद मुख्य अवस्था में शुद्धात्मा तो समय अनर्थ नहीं है। ब्रह्म काले अहम भोक्ता, जब अज्ञान के कारण ब्रह्म है तो अहम भोक्ता ऐसी प्रतीति होती, अहंकार में भोक्तृ तो अनर्थ है। प्रमा काले बुद्धि भोक्तृ इति प्रतीति है। प्रमा यथार्थ अनुभव ज्ञान हुआ तो भोक्तृ तो बुद्धि में ऐसा प्रतीति होगी, और जो ज्ञान नहीं तो अहम भोक्ता, तो अहम भोक्ता कहे तो अहंकार में भोक्तृत्व है। प्रमाण का तो बुद्धि में भोक्तृत्व है, आत्मा में नहीं है, तो फिर शुद्ध आत्मा में तो भोक्तृत्व अनुरूप अनर्थ कभी नहीं, अनर्थ आश्रय न शुद्ध आत्मा की प्रतीति नहीं होती। इसे न वाच्यम शुद्ध से भोक्तृत्वादि अनर्थ अनाश्रय थी, यद्यपि शुद्धात्मा भोक्तृत्वादि अनर्थ का आश्रय नहीं है, अनर्थ का अनाश्रय है, तभी उपहित से शुद्धार्थ स्वाभाविक भेद अभाव है ना। जो उपहित आत्मा शुद्ध स्वभाव से भेद भिन्न नहीं, स्वाभाविक भिन्न नहीं, औपाधिक भेद है, तादात्म विरोधी भेद नहीं है, स्वाभाविक भेद नहीं है। बंधमुख्य समानाधिकरण उपपत्ति है, इसलिए बंधमुख्य हो जाएगा। बंध है उपहित आत्मा में और मुख्य में शुद्ध आत्मा, तो उपहित में जिसमें बंध है वो शुद्ध आत्मा से अत्यंत भिन्न नहीं होने से बंधमुख्य का समानाधिकरण हो जाएगा। बंध किसमें रहेगा? उपहित में। उपहित में बंध है, मुख्य शुद्ध है, तो उपहित जो उपाधि से युक्त है उपहित शुद्ध चैतन्य से अलग नहीं होने से समानाधिकरण हो जाएगा। ये तेन उपहित नहीं, समानाधिकरण का दो होने के नहीं, एक समानाधिकरण होता है पद का समानाधिकरण, भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द एकार से वृत्ति समानाधिकरण होता है। यहाँ समानाधिकरण दोनों का अधिकरण एक हो, घट के अधिकरण में पट रहेगा तो पट घट समानाधिकरण होगा, घट पट समानाधिकरण होगा, घट रहेगा भूतल में और नौका है जल में, दोनों का समानाधिकरण समानाधिकरण नहीं होता है। एक अधिकरण में दूर रहे तो समानाधिकरण होगा। बंध रहेगा अज्ञान अवस्था में अहंकार में, मोक्ष रहेगा शुद्ध आत्मा में, तो समानाधिकरण नहीं हुआ। इसका समाधान दिया, क्योंकि अनर्थाश्रय न यदि शुद्ध आत्मा की प्रतीति हो, मोक्ष काल में शुद्ध आत्मा रहेगा, मोक्ष काल में शुद्ध आत्मा रहेगा, तो बंध काल में शुद्ध आत्मा में अनर्थ रहे, जहाँ अनर्थ रहे वहाँ अनर्थ की निवृत्ति होगी। तो शुद्ध आत्मा में अनर्थ है करके प्रतीति नहीं होती है, भ्रम काल में तो अहम भोक्ता ऐसे प्रतीति होती है अहंकार में, तो दोनों भ्रम अहंकार में बंधन और मोक्ष शुद्ध आत्मा में समानाधिकरण हुआ, मुख्य और बंध का व्यधिकरण हो गया, भिन्न भिन्न अधिकरण हो गया। तो इस कहते अहंकार आदि उपहित आत्मा में बंधन है और शुद्ध आत्मा में मुख्य है। जो उपहित आत्मा है शुद्ध आत्मा से अत्यंत भिन्न नहीं होने से एक ही अधिकरण में बंध मुख्य हो जाएगा। एतेन का तो उपहित चित्तनिष्ठ कर्तृत्व आदि शुद्ध अभिन्न निष्ठतेन, उपहित चैतन्य में कर्तृत्व आदि है, अशुद्ध से अभिन्न ही उपहित होने से बुद्धि श्रवणादि कर्तृति तस्याव फल मोक्षोपिस्यादिति वाच्यम्। सिद्धांत पूर्व जी कहता है बुद्धि श्रवणादि कर्त्री, श्रवणादि करने वाले तो बुद्धि है, तस्याव फल मोक्ष, बुद्धि में ही मोक्ष फल मिलेगा, इति बोलना बताना पड़ेगा। शास्त्र फलम प्रयुक्त न्याय थे, क्योंकि शास्त्र फल शास्त्रीय कर्म प्रयत्न जन्य फल प्रयुक्तरी कर्ता में, जो अनुष्ठान करेगा फल उसको मिलेगा, तो कर्म करता करने वाला बुद्धि है तो बुद्धि में मोक्ष फल मिलेगा, अन्यथा अति प्रसंग है, तो नहीं तो कर्म कोई करेगा फल की दूसरे को मिलेगा, ये अति प्रसंग या कोई करेगा और फल मिलेगा, जो पाप करने वाले उसको मिल जाएगा स्वर्ग। इसलिए जो करता है वही फल प्राप्त करेगा, बुद्धि श्रवणादि करती तो मोक्ष काल में वो रहेगा, रहना चाहिए। एतेन निरस्तम, ये निरस्त हो गया। एक तो है उपहित चिन्निष्ठ कर्तृत्व शुद्ध अभिन्न निष्ठतेन, उपहित में जो बंधन है शुद्ध अभिन्न चिद्ध है, शुद्ध से अतिरिक्त नहीं उपहित, एक अधिक नहीं सामानाधिकरण हो जाएगा। और सामानाधिकरण सर्वत्र जो करता वही फल प्राप्त करेगा, ये सर्वत्र नहीं व्यभिचार होता है। जाते पितृयज्ञ व्यभिचारात्, पुत्र होने पर पिता कर्म करता है, इसको कहते जाते पुत्र, जात होने पर वैश्वान ऋषि करता है पिता। पिता जो करता है कर्म वो अपने लिए नहीं, पुत्र के पवित्रता के लिए, पुत्र के लिए। तो यहाँ पिते जातेष्टि का फल मिलता है पुत्र को, और पुत्र करता है यज्ञ पिता के उद्देश्य से, संस्कार आदि कर्म आदि करता है, पितृयज्ञ पिता के लिए जो कर्म होता है फल मिलता है पिता को। तो पितृयज्ञ पुत्र करेगा फल मिलेगा पिता को, जो करता है उसको फल मिला, और जातेष्टि करेगा पिता फल मिलेगा पुत्र को। इसमें जो करता ही फल कर्म करेगा उसको फल मिलेगा ऐसा नहीं व्यभिचार हुआ। न तो पूत पुत्रकत्व स्वर्गभाग पितृकत्व कर्तृकत्व एवं फलम, तो फल के लिए पिता कर्म करेगा जातेष्टि। यद्यपि फल में फल पुत्र को प्राप्त होता है, पूत पुत्र यस्य पितुः स पिता पूत पुत्रक, पूत पुत्रकत्व किसमें आएगा पिता में। तो पिता कर्म करेगा जातेष्टि करेगा उसको फल मिल जाएगा पूत पुत्रकत्व। और इस प्रकार पुत्र करेगा यज्ञ पितृयज्ञ फल मिलेगा स्वर्गभागी पितृतत्व, स्वर्गभागी पिता यस्य पुत्र से सपुत्र स्वर्गभागी पितृक, स्वर्गभागी पितृकत्व किसमें आएगा पुत्र में आएगा। तो पुत्र कर्म करता है पितृयज्ञ पुत्र को फल मिला तो यही फल हो जाएगा, समानाधिकरण हो जाएगा, जो कर्म करता है उसको फल मिल गया। इति न तस्य फलत्वे न श्रवणात्, जो आप फल कहते हो ना पूत पुत्रकत्व स्वर्गभाग पितृकत्व, ये फल से श्रुति में नहीं कहा गया। जातेष्टि का फल तो पूत पवित्रता पुत्र में होती, पितृयज्ञ का फल पिता को प्राप्त होता है, ये श्रुति में फलत्व ऐसा नहीं कहा गया। पूत पुत्रकत्व फल स्वर्गभाग पितृकत्व ये परंपरा से उसमें लगाने के लिए कुछ जोड़ते हैं, किंतु इसे फलत्व न श्रवणात्। न जब तादृश पुत्रकत्व फल न संबंध, यदि फल नहीं कह करके पहले पूर्व विषय ने कहा था पूत पुत्रकत्व फल स्वर्गभागी पितृकत्व फल कहा था, तो सिद्धांत ने कहा ऐसे तो फलत्व श्रवण नहीं हुआ। अभी पूर्व विषय कहता था उसको फल नहीं मान करके फल के साथ संबंध मानेंगे। तादृश पुत्रकत्व फल न संबंध, तादृश पुत्रकत्व फल के साथ संबंध, फल तो पुत्र में है, पूत पुत्रकत्व किस में है पिता में है, पिता के साथ पुत्र फल का संबंध होगा पूत पुत्रकत्व, पूत पुत्रकत्व करके दोनों का फल के साथ संबंध होगा। स्वर्ग भाई पितृकत्व पिता में आता है, ये संबंध पुत्र पिता के फल के साथ, न तो फलन ये फल नहीं फल के साथ संबंध कहेंगे। इतने न वाक्यम एवं ही संयुक्त समयाध्यान देना पितृअनुसादी तत्फल अनुसार, ऐसा मानेंगे यदि संबंध परंपरा संबंध कल्पना करके फल कल्पना करेंगे, कथा कर्ता में फल जो जातिष्ठ करता पिता उसमें ही फल का संबंध हो गया, पूत पुत्र कत्वम फल के साथ संबंध, पुत्र पवित्रता तो पुत्र में, पुत्र ने जो पूत पुत्र पूत हुआ पुत्र पुत्र कत्व संबंध से वो फल आकर के पिता में आ गया, ये संबंध हो गया। तो ऐसा संबंध परंपरा संबंध पूत पुत्रकत्व के संबंध है, स्वर्गभागी पितृकत्व के संबंध है, इसी संबंध से फल कर्ता में आ जाता है। यदि कहोगे संयुक्त समयादि संबंध के द्वारा पुत्र में भी फल आ जाएगा पिता का फल जाते करता है, ये नहीं पुत नहीं पितृयज्ञ करता है, जाते से फल जाते से कर्म करेगा पिता करेगा, फल किसको मिलता है पुत्र, किंतु फल क्या पुत्र पुत्रकत्व संबंध से फला करके पिता में आ गया। तो इसे परंपरा संबंध से यदि आप पिता में लाओगे तो संयुक्त समय आदि के द्वारा पितृ अनुसार भी पुत्र को भी फल हो जाएगा, परंपरा से पितृ पुत्र में फल हो जाएगा। इसी प्रकार पितृयज्ञ का फल पुत्र में आप लाओगे परंपरा से तो पिता भी आ जाएंगे, परंपरा संबंध तो कोई संयुक्त समय आदि कुछ संबंध कल्पना करके जो कर्म करेगा कर्म से भिन्न पिता कर्म करता जाते से वो परंपरा संबंध से वो फल साक्षात तो पुत्र में फल है, अब परंपरा संबंध करके फिर उसमें आ जाएगा, आ जाएगा ना नहीं। जैसे रूप तंतु रूप पट रूप का असमय कारण, पट रूप समवाय से पट में उत्पन्न होगा, वहां तंतु रूप रहेगा कि समझे तंतु रूप पट में समय समझे स्व समवाय सम्वेतत्व समवायन रूपम प्रति समवायन रूप स्व समवाय सम्वेतत्व संबंध न रूप कारण होता है। स्व से तंतु रूप, स्व समवाय तंतु, तंतु संवेत हो गया पट, तो पट में तंतु रूप आकर रहेगा स्व समवाय सम्वेतत्व, स्व समवाय सम्वेतत्व से तंतु रूप तंतु रूप में भी रह जाएगा। स्व से तंतु रूप, स्व समवाय तंतु इसे संवेत है तंतु रूप, स्व समवाय सम्वेतत्व से तंतु रूप में भी आ जाएगा। इसी प्रकार परंपरा संबंध से पितृष्टि कर्म का जातिष्टि कर्म का फल पितृअन्य से पुत्र को भी मिल जाएगा, तो व्यधिकरण हो जाएगा। अशास्त्रीय तो अविशेषा, अशास्त्रीय परंपरा संबंध कल्पना करेंगे, ऐसे परंपरा संबंध करके अन्य में फल आ जाएगा। न तो पितृअर्थ पितृअर्थ पुत्रगतम पुत्रत्वादिकम तद अनुसार तो पितुरेव फलम तेन तद उद्देशात। कर्म करता है, पिता करता है जातिष्टि, पुत्र के लिए करता है। पुत्रगत जो पुत्रत्व फल है वो पुत्र पिता के लिए है। पिता क्यों करता है जातिष्टि, पुत्र का फल मिलेगा। अब पुत्र किसके लिए, पिता के लिए। पितृत्व हो गया पुत्र, आगे पिता के लिए कर्म करेगा श्राद्धादि करेगा, पितृत्व हो गया पुत्र। पिता के लिए जो पुत्र हुआ उसे पुत्रगत जो फल है पुत्रत्व अधिकम तद अनुष्ठान तो पितुरे का फल, अनुष्ठान करने वाले पिता का फल हुआ, क्योंकि पुत्रगत पुत्रत्व तो हुआ और पुत्रत्व विशिष्ट पुत्र किसके लिए, पिता के लिए, तो फल पिता को ही हो गया। तेन तद उद्देशात, वही उद्देश्य करता है। पुरुषगत पिता कामना करता है, पुत्रगत पुत्रगत पिता कामना करता है, क्योंकि पुत्र अपने लिए। यहाँ तो ठीक हो गया, पिता के लिए पुत्र, पुत्रगत इच्छा करके कर्म करता है, उद्देश्य फल हुआ। न तो यह आत्मा अंतकरणार्थ, जैसे पिता के लिए पुत्र हुआ इसलिए अंतकरण के लिए आत्मा है क्या? अंतकरण के लिए यदि आत्मा होता तो अंतकरणगत फल सुख दुख निवृत्ति के लिए कर्म करते, ये साधन करते, ज्ञान प्राप्त करते। अंतकरण में ज्ञान होगा, ज्ञान होगा अंतकरण में फल मिलेगा सुख दुख पाप पुण्य निवृत्ति। किंतु तभी होता है जब आत्मा अंतकरण के लिए नहीं, आत्मगत आत्मा यदि अंतकरण के लिए होता तो आत्मा में मोक्ष के लिए अंतकरण में प्रवृत्ति होती। पिता के लिए पुत्र होने से पितृअर्थ पुत्र का पुत्रगत फल के लिए पिता कर्म करता है। इसी प्रकार यदि अंतकरणार्थ आत्मा होता तो अंतकरणगत फल के लिए अंतकरण के लिए आत्मा होता तो आत्मगत मोक्ष के लिए। आत्मा यदि अंतकरण के लिए होता जैसे पुत्र पिता के लिए होगा, इस आत्मा अंतकरण के लिए होता तो आत्मगत मोक्ष के लिए अंतकरण में प्रयत्न होता। अंतकरण के लिए आत्मा होता तो आत्मगत मोक्ष के लिए अंतकरण में प्रयत्न। जिस प्रकार पिता के लिए पुत्र हुआ तो पिता के लिए पुत्र होने से पुत्रगत पुतत्व के लिए पिता में प्रयत्न हुआ। इसी प्रकार यदि आत्मा अंतकरण के लिए होता तो आत्मगत मोक्ष के लिए अंतकरण में प्रयत्न होता। ये न आत्मगत मोक्ष तस्य उद्देश्य से आता, अंतकरण विशिष्ट प्रयत्न सवना भी होगा किस उद्देश्य से, आत्मगत मोक्ष के लिए। तब कब होगा, यदि आत्मा अंतकरण का उपकारी होता जैसे पुत्र पिता का उपकारी, ऐसा तो नहीं है। इतने नवाच्य सिद्धांति कहता है यद्यपि आत्मा न अंतकरणार्थ, आत्मा अंतकरण के लिए तो नहीं है, अहम अर्थगततया तथापि अहम अर्थगततया अहम अर्थतया फल से उद्देश्यत्व अनुभवात्, फलभूता उद्देश्य अहमर्थतया, अहमर्थतया फल है मुख्य फल रूप उद्देश्य होता है। अहम उक्त श्याम इसी उद्देश्य से प्रयत्न करता है और अहमर्थत्वेन फल होता है, उद्देश्य होता है। अहम उक्त श्याम जो कर्म प्रयत्न करता है श्रवण आदि क्या करता है, अहम मुक्त श्याम, तो अहम अर्थत्व फल उद्देश्य हुआ। मोक्ष फल किस का उद्देश्य कौन हुआ, किम निष्ठत्व न अहम अर्थत्व, और अहम अर्थ क्या है, आत्मानात्म रूपत्व, आत्मानात्म चिद अचिदि ग्रंथि अनात्मनि अपि फले उद्देश्य तत्व न पाया। आत्मानात् उभय हुआ तो अनात्म भी मोक्ष रूप केवल आत्मगत भी फले नहीं, अनात्म नहीं आत्मनियति, आत्मनियति फल केवल मोक्ष फल कितने केवल आत्मा में, आत्मगत मोक्ष फल में भी उद्देश्य गतत्व न पाया था, क्योंकि अहम अर्थ हो गया, अहम उद्देश्य हो गया फल किम निष्ठते न अहम अर्थ निष्ठ, अहम अर्थ में आत्मा अनात्म भय आने से आत्मनिष्ठ जो फल उद्देश्य हो गया, आत्मनियति फले उद्देश्य गतत्व न पाया, उद्देश्य गतत्व हो जाएगा, इस उद्देश्य प्रयत्न करता है। यद्वा आरोपित अनारोपित साधारण कर्तृत्व फलभाग से प्रयोजकम, फलभाग होने के लिए फल प्राप्त करने के लिए कर्तृत्व प्रयोजक, जहाँ कर्तृत्व है वहाँ फल मिलेगा, और कर्तृत्व कोई पारमार्थिक होना कोई जरूरत नहीं, आरोपित अनारोपित साधारण कर्तृत्व ही फलभाग से प्रयोजकम। तो आत्मा में वास्तव कर्तृत्व नहीं होने पर भी आरोपित कर्तृत्व है, तथा आत्मनिष्ठ एवं आरोपित कर्तृत्व होने से फलभाग्य प्रयोजक है, फल हो जाएगा। पूर्व पीछे कहता है आरोपित यदि मान कर कहोगे सर्वे पे आरोपित कर्तृत्व न फलभाग प्राप्ति, सर्वे में भी तो कर्तृत्व आरोपित है, मनुष्य कर कर्तृत्व सर्वे में आरोपित हुआ तो फलभाग तो मुख्य फलभाग तो सर्वे में हो जाए, इतने न फल पर्यंत असत्य न फलभाग का संभव है, सर्वे फल पर्यंत रहेगा मुख्य फल तक नहीं रहने से फलभाग तो नहीं हो सकता है। नहीं कर्तु फलभाग्य नियम ब्रूम, हम नहीं कहते कर्ता जो होगा वो फल प्राप्त करेगा ऐसा नहीं, किंतु फलभाग कर्तृत्व नियम जो फल भोग करता है कर्तृत्व उसमें होना चाहिए, फल भोग करेगा तो उसका कारण कर्तृत्व होना चाहिए, कार्य है तो उसका कारण अवश्य होगा, और नहीं कि कर्ता है तो फल अवश्य भोग करेगा ऐसा नहीं, तंतु है तो अवश्य पट बन जाएगा ऐसा है, और पट है तो अवश्य तंतु है, पट का कारण तंतु से पट बना, किंतु तंतु है तो अवश्य पट बनेगा, कारण है तो कार्य बनेगा जरूर नहीं, अजनित फल कर्म करते रहे बेचारा, दंड है तो उसे अवश्य घट बन जाएगा ऐसा होता है, मिट्टी है तो अवश्य घट बनेगा ऐसे जरूरी नहीं, हाँ घट है तो अवश्य मिट्टी से बना, और इसी प्रकार क्या हुआ कर्तृत्व है तो अवश्य भोक्तृत्व होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अजनित फल कर्म करते रहे बेचारा, जो कर्म फल नहीं दिया इसे कर्म के करता तो फल तो नहीं मिला, कोई कर्म करता है ज्ञान प्राप्त कर लिया अथवा फल नहीं मिला अभी तक, अभी पाप कर्म किया अभी फल नहीं मिला, कर्तृत्व तो उसमें है, अब भूतृत्व आ गया नहीं आए व्यभिचार हुआ, कर्तृत्व है तो अवश्य भूतृत्व, कभी भोग करेगा किंतु अभी तो नहीं है, यदि कभी करेगा तो ज्ञान हो जाएगा तो नहीं करेगा, इसलिए व्यभिचार हुआ अप्रयोजकत्व आचर, इसे यत्र यत्र कर्तृत्व तत्र भूतृत्व व्याप्त नहीं, व्याप्ति कहते यत्र यत्र भोक्तृत्व तत्र तत्र कर्तृत्व, ननु मनस कर्तृत्व न घटते, फिर मन में जो कर्तृत्व हो अंतकरण में आत्मा में उसको आरोप करेंगे, किंतु मन में कर्तृत्व संभव नहीं है, कृति कर्मत्व से कर्णत्व से तद विरोधी न सृत्य आदि सिद्धत्व, मन को तो कहा कृति का कर्ण बताया, कृति नहीं कृति का कर्म पहले बताया, कृति कर्मत्व से कृति का कर्म तन मनो अकरुत, उसने मन को बनाया, कृति का कर्म हो गया मन, मन में कर्मत्व आ गया, कर्ता कोई दूसरा होगा, कर्णत्व से और कर्णत्व भी है, मनसा विद्वांस ये अभी कहेंगे, मन सुनवंत श्रोत्रण विद्वांस मनसा, श्रोत्र से सुनते हुए मन से जानते हुए, तो मन तो हो गया कर्ण, मन में कर्णत्व है और कर्मत्व है, कृति का कर्म कृति का कर्ण, कृति कर्मत्व और कर्णत्व तद विरोधी न, तद विरोधी का तो कर्तृत्व विरोधी न, कर्तृत्व कर्मत्व एक में नहीं होते हैं, कृति कर्मत्व और कर्णत्व की विरोधी कर्तृत्व श्रुत्यादि सिद्ध है। तद विरोधी न श्रुत्यादि तद विरोधी न तत्पशील कर्तृत्व तद विरोधी कौन हुआ? कर्तृत्व विरोधी न कत्य कर्मत्व से कर्णत्व से श्रुत्यादि सिद्ध था। श्रुत्यादि प्रमाण से सिद्ध होता मन में कर्मत्व और कर्णत्व जो कि कर्तृत्व का विरोधी। जो कर्तृत्व का विरोधी कृति कर्मत्व कर्णत्व मन में रहेगा तो कर्तृत्व नहीं रहेगा। बुद्धि अभावी कर्तृत्व से मानता से बुद्धि नहीं हुई तो भी कर्तृत्व कहा गया। बुद्धि का धर्म होता तो बुद्धि के बिना कर्तृत्व नहीं होना चाहिए, किंतु बुद्धि के बिना भी कर्तृत्व श्रुति में आया तथा ही। पहले कृति कर्मत्व देखा तन्मन अकुरुत, इसमें क्या दिखा? मन हो गया कर्म, इतना तो मनो से कृति कर्मत्व मन में क्या आया? कर्मत्व आया, इसलिए मन करता नहीं होगा। श्रृणवंत श्रोत्रण विद्वांस मन का मन में कर्णत्व आया, कर्णत्व आएगा तो कर्तृत्व नहीं आएगा, मन करता नहीं होगा। इति अति श्रुतु शरीरवांग मन भी यत कर्म प्रारभ थे नर इत्यादि स्मृतु च शरीरवांग मन भी यत कर्म नर प्रारभ थे, तो कर्म करता है किसके द्वारा? शरीर के द्वारा, वांग के द्वारा, मन के द्वारा। तो मन क्या हो गया? कर्ण हो गया। कर्ण तो होने के कारण कर्तृत्व नहीं आएगा। मनो उदक्राम मिलित स्नत पीवन आते व मन हो गया कर्ता, बुद्धि नहीं है, मन उत्क्रांत हो गया, मिलित हो गया भोज कांते पितरा इतना तो मन उत्क्रमण भी आत्मन कर्तृत्व, मन उत्क्रमण भी आत्मन कर्तृत्व। मन का उत्क्रमण के लिए आत्मा में कर्तृत्व का, बुद्धि नहीं है, मन उदक्रामन मिलित जीवन निवास इत्यादि मन उत्क्रमण। अच्छा हाँ, मन चल जाने पर ही आत्मा में कर्तृत्व हुआ, आत्मा में कर्तृत्व है मन के बिना। मन निकल गया, मन उदक्रामन मन चला गया, मिलित जीवन आते ऐसा आत्मा में कर्तृत्व का मन नहीं रहने पर भी। और तथा परम ज्योति रूप उत्पद्य सेन रूपेण अभिनिष्पद्य थे सतत परेति जक्षण क्रीड़ा रमवण इत्यादि में स्वरूप आविर्भाव परम मुक्तो अपि कर्तृत्व। परम मुक्ति में भी कर्तृत्व सिद्ध, बुद्धि आदि कुछ रहा नहीं, परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य थे स्वरूप को प्राप्त करता है। सतत परेति इधर उधर घूमता फिरता है, जक्षण खाता हुआ, हंसता हुआ, क्रीड़ा करता है, रमण करता हुआ, स्वरूप आविर्भाव परम मुक्तो जो स्वरूप को प्राप्त करता है परम मुक्ति, उसे भी वहाँ जक्षण क्रीड़ा रममान स्वरूप अभिनिष्पद थे कर्तृत्व आया आत्मा में। कर्ता विज्ञानात्मा यो वेद इदम जिघ्राणी, विज्ञानात्मा जीवात्मा कर्ता है, यो वेद इदम जिघ्राणी ग्रंथ ग्रहण करो, इसको कर्ता कहा। स आत्मा आनंद हो तथा प्राज्ञ इत्यादि श्रुति तस्य कर्तृत्व, आत्मा को आनंद हो का प्राज्ञ सुश्रुति अवस्था में बुद्धि नहीं रहने पर भी कर्तृत्व कहा। तथा से बुद्धि न करते, इसलिए बुद्धि करते नहीं है, यहाँ तक पूर्वशी हुई नाम से लेकर के टीचर न विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादि श्रुतिया मनस कर्तृत्व न विज्ञानम यज्ञम तनुते, तनुते कर्ता का कर्तृवाचक प्रयोग है, यज्ञ है कर्म, विज्ञान हो गया कर्ता, विज्ञान है विज्ञान से अनुनीति विज्ञान करके मन है कर्ता। मनस कर्तृत्व न स्वकृति कर्मत्व विरोधी थी, स्वकृति का कर्म आत्मा स्वयं कृति करेगा उसका कर्म मन, मन में यदि कर्तृत्व है तो कर्म तो नहीं होगा। कृति कर्मत्व का विरोध होने पर भी तत्व ईश्वर कृति कर्मत्व से उपलब्धि प्रति कर्मत्व से जब विरोध आता, अभी मन ईश्वर की कृति का कर्म हो सकता है नहीं, मन के स्वकृति कर्म नहीं होने पर भी ईश्वर निश्चय कृति का कर्म हो जाएगा मन। और कर्ण कैसे होगा? उपलब्धि प्रति कर्ण तो सूजन प्रतीति के ज्ञान के प्रति कर्ण है मन, और ईश्वर कृति का कर्म तो स्तन मनो अकुरुत जो मन में कर्मत्व दिया परमात्मा में मन बनाया ईश्वर कृति का कर्म हो गया मन। और मन सा विद्वान तो उपलब्धि का कर्ण हुआ, ईश्वर कृति का कर्मत्व और उपलब्धि कर्णत्व जो विरोध नहीं है। ईश्वर अविद्यावृत्ति रूप ज्ञान इच्छावत तद्रूप कृति संभवाच, ईश्वर में कृति कैसे होगी? जैसे ज्ञान इच्छा ईश्वर में ऐसे कृति भी संभव है, ईश्वर में ज्ञान और इच्छा क्या है? अविद्यावृत्ति, मायावृत्ति, वृत्ति रूप इच्छा संकल्प सृष्टि के पहले जैसे ज्ञान इच्छा थी कृति जी है। न से विज्ञान कदम ब्रह्म परम, विज्ञानम यज्ञम तनुते, यज्ञम तनुते का जो कर्ता विज्ञान है, विज्ञान ब्रह्म चेद आनंदम विज्ञान ब्रह्म, ब्रह्म विज्ञान तो ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म चेद तस्मा चे न प्रमादेती शरीर पापन हित सर्वान कामान समस्ते, विज्ञान रूप ब्रह्म को जो जानता है प्रमाद नहीं करता है, शरीर में सब पाप नष्ट करके काम्य वस्तु को प्राप्त करता है, इसे विज्ञान पद ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया इत्यादि वाक्य से सार इत नवाच्यम वाक्य से सुक्त मुमुक्षु ज्ञेय शुद्ध ब्रह्मणो यज्ञ कर्तृता संभव न। वाक्य से समय जो कहा गया ब्रह्म मुमुक्षु के ज्ञेय ब्रह्म का विज्ञान ब्रह्म चेद मुमुक्षु के द्वारा ज्ञेय हो गया शुद्ध ब्रह्म यज्ञ कर्तृता समय तो स्वयं यज्ञ करता नहीं हो सकता है ब्रह्म, इसलिए विज्ञानम यज्ञ तो नहीं विज्ञान का तो ब्रह्म करेंगे तो ब्रह्म यज्ञ का कर्ता ये संभव नहीं होने से प्रतिपद्यमान विज्ञान है जो विज्ञान में तत्व अर्थांतर सुनिश्चा जो विज्ञान यज्ञ करता ऐसे प्रतिपाद्यमान कर्तृत्व प्रतिपद्य प्रतिपाद्यमान विज्ञान विज्ञानम यज्ञ तो नहीं कर्तृत्व प्रतिपाद्यमान कौन है? विज्ञान, विज्ञान ही कर्तृत्व प्रतिपाद्यमान है विज्ञानम यज्ञ तो नहीं और शुद्ध ब्रह्म यज्ञ का कर्ता हो नहीं सकता है, किंतु विज्ञान में कर्तृत्व का प्रतिपादन किया गया इसलिए शुद्ध ब्रह्म से अर्थांतर तो निश्चय था विज्ञान शब्द से शुद्ध ब्रह्म से अन्य लेना पड़ेगा, अन्न कौन किसको मन को या अंतकर्ण को, तो फिर उसको ब्रह्म कैसे विज्ञान शब्द क्यों कहा? अन्नम ब्रह्म उपास्ते तद वाक्य समान योग क्षमत्वाच अन्नम ब्रह्म उपास्ते तो अन्न को ब्रह्म उपासने के लिए कहा गया, अन्न वस्तु तो ब्रह्म नहीं है बिना से अन्न तभी वहाँ अन्न ब्रह्म कहा गया, इसी प्रकार विज्ञान शब्द प्रयोग किया गया मन के लिए। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति, केवल आत्मा को जो मानता है कर्ता अकृत बुद्धित्वात् जो आत्मा को कर्ता देखता है स दुर्मति न पश्यति, का प्रकृति है क्रियमाणानि इत्यादि स्मृतिश्च प्रकृति के द्वारा सब कर्म होता है, प्रकृति क्रियमाणानि सर्वकर्माणि सब प्रकृति के द्वारा होता है, गुण ही कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा आत्मा को कर्ता मानता है। न च आत्मय स्वातंत्र न कर्तृत्व निषेध बोधकत्व अनयो, पूर्व जी कहता है जो कहा गया तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलम्, केवल स्वतंत्र आत्मा कर्ता नहीं है, अन्य के साथ मिलकर के तो करता है, ऐसा होने पर भी केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है उसको दुर्मति कह करके निंदा की गई, तो यहाँ निषेध करना है किसका? स्वातंत्र कर्तृत्व का निषेध, अन्य साधन के बिना आत्मा स्वतंत्र कर्ता नहीं है, स्वातंत्र कर्तृत्व निषेध बोधकत्व अनय श्रुति स्मृति स्मृति है सामान्य तो निषेध बाधक सिद्धांत कहता है जो तत्व सत्य कर्ता रहे आत्मा केवल कहा आत्मा में कर्तृत्व जो दिखता है वो दुर्मति कह करके आत्मा में कर्तृत्व का निषेध किया, सामान्य निषेध करने से कोई बाधक नहीं है, इसे स्वतंत्र कर्तृत्व का निषेध किया गया ऐसा नहीं, यदि स्वतंत्र कर्तृत्व का निषेध करेंगे सबके साथ मिल करके करता हुआ तो आत्मा करता है या नहीं हुआ? यदि करता है तो जो आत्मा को कर्ता मानता है तो दुर्मति क्यों होगा? आत्मा तो करता हुआ, यदि सबके साथ मिलने पर भी आत्मा में वास्तव कर्तृत्व नहीं है कर्तृत्व माने तब तो दुर्मति होगा, यदि वास्तव कर्तृत्व हो तो सबके साथ मिलने पर भी यदि वास्तव कर्तृत्व है दुर्मति क्यों होगा? वो तो ठीक देखता है। अतएव ध्यायति व लीलायति वैति यादु इव शब्द, ध्यायति इव लीलायति व कह करके इव शब्द दिया, आत्मा में ध्यायति का कर्तृत्व लीलायति का कर्तृत्व नहीं है, इव शब्द देने से औपाधिक धर्म आरोप होता है बुद्ध्याम ध्यायंत्याम आत्मा ध्यायति इव, इव शब्द प्रयोग करने का अभिप्राय कर्तृत्व उसमें जैसे लगता है कर्तृत्व नहीं है। न तो इव शब्द परतंत्र प्रभु प्रभु इतिवत जीव कर्तृत्व परतंत्रता मात्र पर, पूर्व से कहता है परतंत्र प्रभु को कहा था प्रभु रिव कहते तो राजा जैसे, कहते ना ये सामान्य, ये तो राजा जी थे, प्रभु जो परतंत्र प्रभु कहते प्रभु के समान है, ये मालिक जैसे इव शब्द प्रयोग किया तो परतंत्र प्रभु में प्रभु रिव जैसे प्रयोग किया गया। इसी प्रकार जीव कर जीवन कर्तृत्व तो है किंतु कर्तृत्व परतंत्र है, परतंत्र से परमात्मा के अधीन है जीव कर्तृत्व, इसलिए ध्यायती वो ध्यान करता जैसे, क्योंकि परतंत्र है करता, ध्यान तो करता है जीव, उसका प्रेरणा देने वाले ईश्वर है, ईश्वर के अधीन होकर के ध्यान करने से स्वतंत्र नहीं परतंत्र होकर के ध्यान करता है। परतंत्र प्रभु को प्रभु रिव कहा, परतंत्र ध्यानकर्ता को ध्यायती वो कहा, अर्थात पर ईश्वर के परतंत्र होकर ध्यान करने से परतंत्र होने के कारण ध्यायती वो कह दिया। इतना तद्वद अत्र बाधक अभावात, वहाँ बाधक है जो प्रभु परतंत्र है वो तो प्रभु नहीं प्रभु रिव होगा, क्यों जीवन में कर्तृत्व यदि वास्तव है तो परतंत्र क्यों बाधक क्यों परतंत्र क्यों करेंगे, कर्तृत्व है निषेध क्यों होगा। ध्यायती व लेलायत में यहाँ मुख्य ध्यान है नहीं ये वो शब्द लिया, अरे परतंत्र होने का ये शब्द लिया ऐसा क्यों बाधक नहीं तो क्यों कल्पना करेंगे, न तो बुद्धिवादी भी आत्मा कर्तृत्व सब रहा तो बुद्धि कर्तृत्व असंभव, सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि नहीं रहने पर भी कर्तृत्व कहा, मुक्ति अवस्था में रममाण इत्यादि यक्षत इत्यादि प्रयोग किया गया तो बुद्धे कर्तृत्व असंभव इसे न वाच्यम, बुद्धे कर्तृत्व जनकत्व मात्र सर्वथा तस्या जीवनिष्ठत्व न अभिमातायाम कृत्व अपेक्षणीयत्व न तद अभावी कर्तृत्व बोधक से तदाभि मते उपचरितार्थत्वात्। आत्मगत कर्तृत्व के लिए बुद्धि, बुद्धे कर्तृत्व बुद्धि में कर्तृत्व है, आत्मगत कर्तृत्व आने के लिए बुद्धि उपाधि है, उपाधि है बुद्धि, और पूर्व पक्षी के अनुसार बुद्धि है जनक, आत्मा में कर्तृत्व आने के लिए बुद्धि में कर्तृत्व कृति के बुद्धि हो गया जनक, बुद्धि के द्वारा आत्मा में कृति होती है, जानाति इच्छति प्रयतते, ज्ञान बुद्धि से आत्मा में कृति होने से आत्मनिष्ठ कर्तृत्व क्या है, कर्ता का धर्म कर्तृत्व कृति आश्रयत्म कर्तृत्व, कर्तृत्व का कृति, आत्मा में जो कृति है उसमें बुद्धि उसकी जनिका हुई, कर्तृत्व बुद्धे कर्तृत्व जनकत्व मात्रेगा, बुद्धि में कर्तृत्व है अथवा बुद्धि में जनकत्व है, बुद्धि में कर्तृत्व है आत्मा में आरोपित होता है और बुद्धि में जनक बुद्धि जनक है, आत्मनिष्ठ कर्तृत्व का जनक हो गया बुद्धि, आत्मनिष्ठ कर्तृत्व का बुद्धि हो गई उपाधि। हमारे मत के अनुसार आत्मा में जो कर्तृत्व प्रतीत होता है उसकी उपाधि है बुद्धि, बुद्धि उपाधि का कर्तृत्व, और तुम क्या कहोगे आत्मा में जो कृति है उसका जनक है बुद्धि, तो बुद्धि में कर्तृत्व हम कहेंगे, आप कहोगे जनकत्व कहोगे। सर्वथा तस्या जीवनिष्ठत्व न अभिमतायान, बुद्धि में कर्तृत्व है हम कहते हैं जीव में प्रतीत होता है, और आप कहोगे बुद्धि में जनकत्व है, कृति जनकत्व कहाँ है बुद्धि में, और प्रतीत होता है आत्मा में, आत्मा में जो कर्तृत्व प्रतीत होता है अभी बताएं कृतो अपेक्षणीयत्व नहीं, कृति की आवश्यकता है नहीं, कृति के बिना आत्मा में जनकत्व नहीं आएगा। तद अभावी कृत्य अभाव कर्तृत्व बोध कस्य, यदि कृति नहीं है तो कर्तृत्व कैसे होगा, यदि सृष्टि मुक्ति काल में आत्मा में कृति मानेंगे क्या, कृत्य के बिना कर्तृत्व कहा गया, कृत्य अपेक्षित है, हम उपाधि का मानेंगे तुम मानेंगे बुद्धि को जनक कहो, तो कृति यदि नहीं होगा तो कर्तृत्व आत्मा में नहीं आ सकता है, तद अभाव कर्तृत्व बोध कस्य, तुम्हारे मत में भी गौणवार्थ को मानना पड़ेगा, जब बुद्धि नहीं है तो आत्मा में कृति नहीं हो सकती, बुद्धि नहीं तो बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व का आरोप आत्मा में नहीं होगा हमारे मत के अनुसार, और तुम्हारे मत के अनुसार बुद्धि में जो कृति जनक होते बुद्धि नहीं रहने पर कृति आश्रित रूप कर्तृत्व आत्मा में नहीं हो सकता है, तो दोनों पक्ष में कृति अपेक्षा नहीं होने से कृति यदि नहीं तो कर्तृत्व बोध होगी, तुम भी गौणार्थक मानना पड़ेगा मानोगी, तो आत्मा में कर्तृत्व मोक्ष अवस्था में क्या कृति आश्रित रहेगा, नहीं होने पर भी गौणार्थक कहना पड़ेगा कर्तृत्व, निर्धर्म तत्व निर्विकारत्व निष्क्रियत्व आदि बोधक स्तुति विरुद्धाच, आत्मा निर्धर्म के साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, कुटस्थ अद्वितीय निर्धारण का निर्विकार निष्क्रिय श्रुति का विरोध होने से उसमें कर्तृत्व है ही नहीं। न तो निर्धर्मकत्व रूप धर्म भाव अभाव अभ्याम व्याघाता पूर्व जी कहता है आत्मा में निर्धर्मकत्व रूप धर्म है आत्मा नहीं है। क्या मानेंगे? निर्धर्मकत्व रूप धर्म यदि नहीं रहेगा तो आत्मा निर्धर्म कैसे होगा? निर्धर्मकत्व रहे तो निर्धर्मक होगा, निर्धर्मकत्व नहीं रहेगा तो निर्धर्मक नहीं होगा। यदि निर्धर्म को सिद्ध करने के निर्धर्मकत्व रूप मानोगे तो क्या हुआ? धर्म हो गया। तो निर्धर्मकत्व रूप धर्म रहा तो निर्धर्म कैसे होगा? निर्धर्मकत्व रूप धर्म भाव ही व्याघात। निर्धर्मकत्व रूप धर्म रहेगा तो व्याघात क्या हुआ? धर्म रहेगा तो निर्धारण का व्याघात हुआ, धर्म है तो निर्धारण कैसे? और निर्धारण का तौर पर धर्म अभाव है, धर्म नहीं रहेगा तो फिर निर्धारण कैसे बनेगा? निर्धारण का तो रहेगा तो निर्धारण को बनेगा। जहाँ मनुष्य तो नहीं उसको मनुष्य कहेंगे? जहाँ मनुष्य तो जहाँ नहीं है मनुष्य होगा? जहाँ निर्धारण का तो नहीं है वो निर्धारण को बनेगा? तो निर्धारण का तौर पर धर्म भाव ही व्याघात, अभाव व्याघात। ज्ञान इति न नहीं आगे पूर्ण ज्ञानत्व साक्षित्व अधिवत पूर्व जी कहता है जिसे ज्ञानत्व साक्षित्व है इसे सत्य से असत्य वा ज्ञातृत्व आदि से आत्मनि एव संभवाच। तो जैसे ज्ञानत्व साक्षित्व है मानते हैं सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म, ज्ञानत्व आत्मा को साक्षी कहते साक्षित्व, उसको सत्य मानो अथवा असत्य मानो मानना पड़ेगा ना नहीं? ज्ञातृत्व आदि रहते आत्मनि एव संभवाच, ज्ञातृत्व तो आत्मा में मानना पड़ेगा, सत्य हो अथवा असत्य हो ज्ञातृत्व आदि आत्मा में मानना पड़ेगा। तो फिर निर्धर्म का कैसे होगा? यदि आत्मा में कोई धर्म मान लिया तो निर्धर्म का नहीं होगा। तो निर्धर्म तत्व श्रुति न श्रूयमान अर्थ पड़ा, निर्धर्म का अर्थ नहीं कि कोई धर्म नहीं है, कुछ ना कुछ धर्म मानना पड़ेगा, सत्य असत्य कुछ ना कुछ धर्म मानना पड़ेगा। जैसे साक्षी तो ज्ञान तो मानते हो, इसे निर्धर्म का अर्थ नहीं कि कोई धर्म नहीं है, इतना वाक्यम सिद्धांत कहता है। निर्धर्म तत्व का क्या अर्थ है? धर्माभाव, निर्घटत्व, निर्घटम भूतलम, भूतल में निर्घटत्व क्या है? घटाभाव। निर्घट निर्घट हो देश जहाँ घट नहीं है, जहाँ घट नहीं उसमें रहेगा निर्घटत्व। निर्घटत्व का अर्थ घटाभाव, निर्धर्मकत्व का अर्थ धर्माभाव। निर्धर्मकत्व से धर्माभाव रूप होती है, और जो धर्माभाव अधिकरण से अतिरिक्त है नहीं, ब्रह्मस्वरूप अनतिरिक्त द ब्रह्मस्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, इसे निर्धर्मकत्व कोई धर्म नहीं है। निर्धर्मकत्व नाम धर्म नहीं, धर्म तो अभाव है ना, व्याहत अभाव है। निर्धर्मकत्व कोई धर्म होता तो व्याघात होता, निर्धर्मकत्व रूप धर्म आत्मा में रहेगा तो व्याघात होगा। निर्धारण का तो धर्म अभाव और धर्माभाव ब्रह्म स्वरूप सत्रित नहीं तो व्याघात नहीं है। ब्रह्म को हम निर्धर्म को कहें क्यों? उसमें निर्धर्म को तो धर्म रहता है, क्या रहता है? धर्माभाव। और धर्माभाव कोई धर्म है? अधिकांश है। यत्तु असत्य से सत्य से वह ज्ञातृत्व, आत्मा में सत्य अथवा असत्य ज्ञातृत्व मानते साक्षित मानते, ऐसे कर्तृत्व भी मानना पड़ेगा। ज्ञातृत्व से आत्मनि अपि संभव इतम तदिष्टमेव, ठीक है। असत्य ज्ञातृत्व मान लो तो क्या कति? असत्य कर्तृत्व आत्मा में हो तो क्या बिगड़े? तदिष्टमेव नहीं आरोप्य समय कर्तृत्व आत्मनि प्रतिषेधाम, आत्मा में जो कर्तृत्व का हम निषेध करते हैं सत्य का है, सत्य का है कर्तृत्व का निषेध करते हैं, आरोपित का निषेध करते हैं। आरोपित में कर्तृत्व में आत्मनि न प्रतिष्ठाम, आरोपित कर्तृत्व तो हम मानते हैं, वास्तव कर्तृत्व नहीं है। न तो निर्विकारत्व द्रव्यांतर रूपतया परिणाम अभापरम, आत्मा को कहा निर्विकार। निर्विकार क्या है? जैसे जिसमें विकार होता है उसमें कार्य अलग बनता है, ब्रह्म निर्विकार होने से आगे कोई द्रव्यांतर परिणाम नहीं होता है। दुग्ध में परिणाम द्रव्य रूप परिणाम हुआ, निर्विकार नहीं। प्रकृति से पुरुष, प्रकृति से बुद्धि महत्वता आदि की उत्पत्ति होती है, विकारी है। आत्मा निर्विकार का तो उसमें कोई विकार नहीं होता है, द्रव्यांतर रूप विकार परिणाम अभावरम, अन्य द्रव्य रूप विकार नहीं होता है। ब्रह्म निर्विकार का क्या था? अन्य द्रव्य का समवाय कारण नहीं है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता है, द्रव्यांतर रूप परिणाम नहीं होता है। न तो विशेष आकार अभावरम, निर्विकार का अर्थ नहीं विशेष आकार कर्तृत्व भी नहीं रहेगा, विशेष आकार कर्तृत्व भोक्तृत्व रहने में क्या आपत्ति है? अन्य द्रव्य रूप से परिणाम नहीं होता है, विकार नहीं होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व तो रह सकता है, विशेष आकार रह सकता है। तत्व आत्मन कर्तृत्व आदि सत्य प्रकृतम, जो निर्विकार से है द्रव्यांतर रूप से परिणाम का अभाव, तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व रहने पर भी कोई विरोध नहीं, कर्तृत्व भी रहे और द्रव्यांतर का परिणाम नहीं निर्विकार हो। इति न वाक्यम द्रव्यांतर रूपतया परिणाम निषेधक मपि इदं वाक्यम, यह निर्विकार शब्द से द्रव्यांतर रूपतया परिणाम का निषेध करता है। ऐसा करने पर भी निर्धर्म का श्रुति अनुसार, निर्धर्म का भी है श्रुति है, निर्विकार निराकार निर्विशेष भिदाकृत, निर्विशेष का कोई धर्म नहीं है, विशेष नहीं, विशेष आकार मात्र से वो निषेध करम, निर्विशेष कौन थी क्या बात, कोई विशेष नहीं तो विशेष आकार मात्र का निषेध हो गया। निर्विकार शब्द से द्रव्यांतर परिणाम का निषेध होने पर भी निर्विशेष श्रुति के द्वारा विशेष आकार मात्र का निषेध हो गया, विशेष आकार मात्र का सामान्य आकार का निषेध हो गया, सामान्य निषेध नहीं वो विशेष निषेध हो जाएगा। सामान्य परिणाम सामान्य के निषेध करने पर भी सब द्रव्यांतर रूप से परिणाम सब का निषेध हो जाएगा, कोई धर्म नहीं रहेगा, निर्विशेष ही तो सब कर्तृत्व आदि विशेष धर्म का भी निषेध हो जाएगा, सामान्य निषेध नहीं वो विशेष निषेध हो जाएगा। सामान्य निषेध कर देने से परिणाम सामान्य का अभाव हो गया तो द्रव्यांतर परिणाम भी निषेध हो जाएगा, सामान्य परिणाम का निषेध हो जाएगा निर्विकार के द्वारा, सामान्य परिणाम का निषेध होने से द्रव्यांतर परिणाम का निषेध हो जाएगा। इसलिए निर्विशेष श्रुति के अनुसार, निर्धर्म श्रुति के अनुसार निर्विकार शब्द से परिणाम सामान्य का निषेध होगा। यद्यपि द्रव्यांतर परिणाम का निषेध होना चाहिए किंतु परिणाम सामान्य का निषेध कर दिया तो विशेष परिणाम भी निषेध हो जाएगा, निर्विशेष निर्धर्म श्रुति के कारण। ना तो निष्क्रियत्व, अच्छा निष्क्रियत्व के लिए आत्मा में क्या है, क्रिया क्या है, निर्गता क्रिया यह जिसमें क्रिया नहीं है, क्रिया का तो परिस्पंदो वा धातुअर्थ वा, क्रिया शब्द से कंपन कर्म चलनात्मक को परिस्पंद लेना अथवा धातुअर्थ लेना, दो विकल्प क्या, आद्य इष्टापति यदि परिस्पंद कहेंगे क्रिया का अर्थ तो ठीक है, आत्मा में कोई परिस्पंद क्रिया में नहीं मानते, द्वितीय यदि कहेंगे धातुअर्थ क्रिया, धातुअर्थ क्रिया करें कैसे नहीं, आत्मनि अपि अस्ति आदि धातुअर्थ रूप सत्ता आदि सत्य नसीदी, आत्मा अस्ति सदैव सम्य इदम अग्रे आसीदि, अस्ति क्रिया का संबंध है ना, नहीं अस्ति सर्वम कलिदम ब्रह्म भवति, आत्मनि अपि अस्ति आदि धातुअर्थ रूप सत्ता, अस्ति धातु अस्ति धातु का रूप सत्ता है अस्ति क्रिया का संबंध है, तो फिर धातुअर्थ का अभाव कैसे हुआ। परिस्पंद कहेंगे तो ब्रह्म में परिस्पंद नहीं है, चलनात्मक कर्म नहीं मानते ठीक है, किंतु धातुअर्थ रूप क्रिया नहीं कैसे, अत्यादि क्रिया का संबंध है। इति न वाच्यम ब्रह्मण एव सदरूपत्व ने तत्र सत्तादि अभाव, जो ब्रह्म स्वयं सदरूप है उसमें सत्तादि का क्रिया नहीं अलग, सत्तादि धातुअर्थ ब्रह्म स्वयं सदरूप है, सत्ता के संबंध से सदरूप नहीं है, क्रियापद से कृति परत्वाच, क्रियापद कृति परक है, क्रियापद का क्या अर्थ कृति, आत्मा में क्रिया नहीं का क्या अर्थ कृति नहीं है, पहले तो क्रिया का संबंध नहीं क्योंकि ब्रह्म सदरूप है उसमें सत्ता आदि का अभाव है, और दूसरी है क्रियापद निष्क्रिय में जो क्रियापद का अर्थ कृति, निष्क्रिय का अर्थ कृति रहित, आत्मा में कोई कृति प्रयत्न नहीं है, कृत्य आत्मा में नहीं है, तार्किकों को तो कृति मानते हैं किंतु यह निष्क्रिय का तो कृति पर कृत्य नहीं, अतएव मनस अभाव सुश्रुत्व कर्तृत्व आदि अदर्शन, मन नहीं रहने पर सुश्रुत्व में कर्तृत्व नहीं होता है क्योंकि मन के द्वारा ही कृति है, कृत्य नहीं, कृति का आश्रय नहीं आत्मा, न तो तदापि श्वासादि कर्तृत्व दृश्यते, एवं सुश्रुति में श्वास कर्तृत्व दिखता नहीं, श्वास प्रश्वास चलता है, भूर भूर इतव प्रस्वसित श्रुते, श्रुति कहती श्रेया पुरुष कैसे भूर भूर इति प्रसूति प्राप्त कहलाता है। तो प्रसूति क्रियाता है सात कर्तृत्व है इतना वाच्यम न तो तद्वितीयमस्ति इत्यादि श्रुत्या तम प्रति श्वास से अभाव न तो तद्वितीयमस्ति द्वितीय है ही नहीं यह स्पष्ट उससे भिन्न भिन्न कुछ है ही नहीं इसलिए सुसुप्त पुरुष के प्रति श्वास से अभाव है न सुसुप्त पुरुष के दृष्टि से श्वास नहीं तत्कर्तृत्व से सुतराम असमवाद कर्तृत्व है ही नहीं अन्य लोग देखते हैं किंतु उसके दृष्टि से श्वास कर्तृत्व है ही नहीं यद्वा यद्वा कह करके वेदांत पर्यास में इसे समाधान दिया क्रियाशक्ति प्राधान्य न प्राणात्मक से अंतकरण से तदापि सत्य न दो शक्ति है अंतकरण में क्रियाशक्ति ज्ञान शक्ति तो उस समय अंतकरण में क्रियाशक्ति होकर के प्राणात्मक अंतकरण सुसुप्त अवस्था में है तद उपाधि का कर्तृत्व से तो प्राण उपाधि का क्रिया उपाधि का कर्तृत्व तथापि सत्ता सुसुप्त अवस्था में है तथा श्रुति अन्य परा जो भूर्भूति प्रसपति कहा श्रुति ये अन्य पर ही उपासना के लिए देवा परमात्मा भूरिति उपासन चक्रु परमात्मा की उपासना की तस्माद एतर ही सुप्त पुरुष भूर्भूति प्रसपति ऐसे श्रुति में आया देवता लोग परमात्मा की उपासना की भूरिति उपासना की परमात्मा को भू इस नाम से इसलिए अभी भी स्वयावाह पुरुष भूर भूर इति प्रसपित ये तो देवता लोक ने उपासना की तो उपासना पर कहे भू इति से दृष्टि भू भू इति करके परमात्मा का उपासना के लिए दर्शनम से दृष्ट विद्या कल्पित श्वासादि विषय जो श्वास चलता है देखते हैं लोग देखते देखने वाले अविद्या कल्पित है आप जो कुछ देखते हो आप ही की अविद्या कल्पित है वास्तव वहाँ है ऐसा नहीं सुसुप्त पुरुष का देह दिखता है नहीं आपको दिखता है सुसुप्त पुरुष में श्वास के लिए कहते देह है क्या किंतु देखने वाले तो देखते हैं तो अपने अविद्या कल्पित देह को देखते हैं इसी प्रकार दृष्टा के अविद्या से कल्पित श्वास आदि विषय दर्शनम आपके अविद्या कल्पित सुसुप्त पुरुष का श्वास आपको दिखता है आपके अविद्या कल्पित ज्ञानी का देह आपको दिखता है देखने वाले का अविद्या कल्पित है वास्तव नहीं है इदम से दृष्टि सृष्टिवाद एव समर्थितम दृष्टि सृष्टिवाद में क्या जो दिखता है दृष्टा के अविद्या से दृष्टि एव सृष्टि अलग नहीं है जो देखता है उसके अविद्या कल्पित है अलग नहीं है इस अभिप्राय से कहा और यदि दृष्टि सृष्टिवाद नहीं लेंगे तो ये कहा क्रियाशक्ति प्राधान्य न प्राणात्मक अंतकरण समय है तो होने से तद उपाधि का कर्तृत्व सुसुप्त अवस्था में है कोई आपत्ति नहीं है। ओम।